राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2056 26 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 8:30 बजे मोहन बगान मैदान कलकत्ता। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। शास्त्रों में ध्यान और प्रेम की महिमा बहुत गाई है। तत्व ज्ञान बोध इसकी और भगवान के प्रेम की महिमा बहुत गाई है। दोनों में विचार किया जाए तो प्रेम की महिमा ज्यादा है। कही गई की गई नीति से तो प्रार्थना है भाइयों से बहनों से कि आपस में प्रेम का बर्ताव करें। अपने घरों में रहते हुए भी एक एक से प्रेम रखें। प्रेम ऐसी चीज है जो इसके बंधन में सब बंध जाते हैं। बंधन आने करो संत बहुने प्रेम रज्जुगत बंधन मन्यत दारू भेद निपुणो षडग्री तद भी निरज पंकज कोशे। बंधनानि खलु सन्ति भुवने बहुत से बंधन है। कैद कर दे खड़ा रख दे कई तरह बंधन है परंतु प्रेम रज्जु तो बंधन मन्नत प्रेम रूपी रस्सी का जो बंधन है ऐसा कोई बंधन नहीं है। भवना होता है वो भैंस के भीतर छेद करके वह रहता है। भैंस जहां गांठ होती है उसके पास में छेद करके अपने बच्चे देता है। तो बांस करना होता है बांस की छाल तक्षार है वो त्वचा बड़ी मजबूत होती है। उस वही जो कि कमल के बीच में रू जाता है रात्रि गमेश्यति भविष्यति सो प्रभातम भास्वानुरेश्यति अशिष्यति पंकजश्री। कमल के बीच में बैठा हुआ विचार करता है कि रात्रि चली जाएगी दिन उदय हो जाएगा सूर्य को न आ जाएगी अगर अशिष्यति पंकजश्री ये पंकज खुल जाएगा फिर उड़ जाएंगे। अभी कमल को काट कर कौन जाए कमल जैसे पुष्प को भी काटता नहीं और काटे कितने हैं उसके कि बांस को भी काट देता है। परंतु जो अपना अपना प्रेम होता है स्नेह होता है उसको काट नहीं सकता भावना और उस प्रेम में बंधा हुआ कमल रुक जाता है। रात्रि में हाथी आता है जल पीता है और ऐसे सुन पेट करके कितना सा लेता है तो प्रेम होता है अपना वो बड़ा सुंदर होता है। उसका प्रेम होता है स्नेह का जड़ता का और भगवान में प्रेम होता है चिन्ह में ऐसे सज्जन भी आपस में, एक होता है मोह, एक होता है प्रेम। मोह में अज्ञान मुख्य होता है, मूर्खता मुख्य होती है, या प्रेम में ज्ञान मुख्य होता है। प्रेम में एक एक का हिस्सा आता है, और स्नेह होता है वहां पर एक हिस्से दूसरे का अहित कर देते हैं, परंतु प्रेम में अहित किसी का ही होता ही नहीं, सबको ही आनंद आनंद होता है। ऐसे प्रेम की एक बात है कि अब सबने ग्रंथ संत है, सज्जन है जो सत्संग बैठे, गीता का रामायण का पाठ करते हैं, पार मारते उन्नति चाहते हैं, वे सब सज्जन आदमी है जिनका हृदय अच्छा है, जो भगवान की तरफ लगा हुआ है, वे अगर आपस में प्रेम का बर्ताव करें तो कितना आनंद की बात है। ग्रस्त में रहते हुए प्रेम का बर्ताव करे, साधु अगर न भी रखे तो बात यह है कि तुम ये चलते अपना, परंतु ग्रस्त कहाँ जाए, तो ग्रस्तों में प्रेम की आवश्यकता बहुत विशेष है। वो प्रेम कैसे आपस में हो, इसके लिए थोड़ी सी बातें कही जाती है, समय थोड़ा है इसमें थोड़ी सी बातें कहते हैं। एक दो बड़ों के चरणों में रोजाना नमस्कार करें। जितने भाई बहन है अपने अपने घरों में बड़ों के चरणों में नमस्कार करें। ये अगर नियम ले लिया जाए तो एक प्रेम पैदा होता है, स्नेह पैदा होता है, क्यों स्नेह आता वहां जहां हृदय सरल होता है, शुद्ध होता है, परमात्मा के सन्मुख होता है, और वो तभी होता है जो नमस्कार करते हैं बड़ों के चरणों में और नीति का पालन करते हैं, न्याय से चलते हैं। तो एक तो ये नियम ले रहे, जितने सुनने वाले भाई बहन है सबसे प्रेम पूर्वक आदर से हाथ जोड़ने कहना है कि बड़ों के चरणों में रोजाना सुबह शाम नमस्कार करना। भोजन के समय, स्नान के समय, कई समय बताया है, परंतु कम से कम सुबह और शाम, सुबह उठ कर मिले तो नमस्कार कर ले और शाम को दिया बताते होने पर नमस्कार कर ले। ये नियम अगर निभावे सब सज्जन, सब भाई बहन, तो बड़ा अच्छा है, आपस में स्नेह होगा, प्रेम होगा। और ये नियम से रोजाना नमस्कार करेंगे तो दिन में खटपट होगी तो शाम को मिट जाएगी, रात्रि में खटपट या सुबह मिट जाएगी, नमस्कार करते ही दूर मिटता है। नमस्कार एक कायदा है कि नमस्कार करने की नम्रता होगी, सरलता होगी, तो गांठ क्रोध ही गांठ रहेगी नहीं, आपस में क्रोध रहेगा नहीं, प्रेम हो जाएगा। ये सदा हरेक भाई और बहनों के लिए बड़ा आवश्यक है कि बड़ों को सदा में नमस्कार करना। और भाई भाई में अगर मतभेद हो जाए और दिखे कि मतभेद ज्यादा बढ़ जाएगा तो प्रेम से अलग अलग हो जाए, अलग अलग भी प्रेम के प्रेम से हो, प्रेम के लिए हो, के साथ में रहने से खटपट हो जाती है, मतभेद हो जाता है, फिर भेद बन जाता है, तो वो भेद न बने, प्रेम रहते रहते अलग अलग हो जाए, अलग अलग होकर के अपना काम करे। परंतु अलग अलग वे किस लिए, ये याद रखो, प्रेम के लिए, अलग अलग भी प्रेम के लिए, साथ बना में प्रेम के लिए, स्नेह रखे हुए, हित करते हुए, क्यों अलग अलग रहते हुए अपने स्वार्थ की बात अलग अलग होगी। ये स्वार्थ है, ये प्रेम में बाधक है, होता है जहां स्वार्थ होता है उसमें प्रेम नहीं जाता, मोह तो रह सकता है प्रेम नहीं जाता। शुद्ध प्रेम तो हृदय अंतंग शुद्ध होने से होता है और स्वार्थ की भावना न होने से, तो स्वार्थ को दूर करने के लिए अलग अलग हो गए प्रेम पढ़ने के लिए। तो ये प्रेम का बर्ताव हरेक भाई के लिए बड़ी काम की चीज है, सबके लिए जरूरत है, पर गृहस्थों के लिए ज्यादा जरूरत है। सारे गृहस्थ कहाँ जाएंगे, घर में ही रहेंगे, अलग अलग वो तो पास पास में रहेंगे, व्यापार आदमी अस्वस्थ रहेंगे, तो प्रेम के बर्ताव की बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है। ये मन में जो खटपट है, ये दूर हो जाए, कले जाओ कि वहां कलयुग होता है, कलयुग आता है वहां कले हो जाती है, कली कली जाओ कलयुग का है और कले का ही है, तो कले ना करके प्रेम रहे आपस में एक ही का भला चाहे। ते प्राप्त बंदी माँ में वह सर्वभूत हिते रहता, प्रेम तब होता है जब हित की भावना हो, अपने स्वार्थ का त्याग और दूसरे का हित ये दो बहुत जरूरी है। अपने स्वार्थ की त्याग की बात आवश्यक है और दूसरे से दूसरे के हित की भावना होनी चाहिए, ये भावना होने से प्रेम रहता है। तो आपस में स्नेह पूर्वक घरों में रहो तो कितना आनंद रहे, एक घर में रहने सास बहु है, देना निशानी है, नंद भुसाई है, प्रेम से है तो कितना आनंद रहे, बहुत आनंद रहता है। इस वास्ते प्रेम की आवश्यकता बहुत बड़ी है। तो एक दूसरे को नमस्कार करना, एक काम धंधे में काम धंधा आप करे आराम दूसरों को दे, दूसरी बात यह है प्रेम बढ़ने के लिए एक है नमस्कार, एक है काम धंधा। वो काम धंधा परिश्रम आदि तो आप करें, आराम दूसरों को दे, नियत हमारी ऐसे हो तो आपस में स्नेह होता है। स्नेह होने से लक्ष्मी बढ़ती है घर में, अरे घर में खटपट होने लगती है तो लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। आपस में खटपट होने से लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, जिनके भाई के मन में आया वो दब लेगा, स्त्री दब लेगी, पैसा कम हो जाएगा, पैसा अपना अपना दब लेंगे तो व्यापार आदि के लिए पूंजी कम हो जाएगी, वो कम होने से अपना सम होना परिवार ढीला हो जाएगा। इस वास्ते प्रेम से करने से स्नेह बहुत होता है, जो प्रेम स्नेह सिखा दे। आप लोग अपने बच्चियों को भी सिखाओ कि बेटा स्नेह रखना, आपस में प्रेम रखना, खटपट नहीं करना, ऐसी शिक्षा नहीं देना कि तुम इकट्ठा इकट्ठा करो, अलग अलग होंगे तो तुम्हारे अलग किया हुआ पैसा तुम्हारे हाथ लगेगा, सीखने हुए ऐसा भाव नहीं करना, ऐसी भाव की शिक्षा नहीं देना, ये स्वार्थ की भावना है। और आज स्वार्थ की भावना से कुटुंब बड़ा विच्छिन्न हो रहा है, एक ही कुटुंब के भाई बहन आपस में खटपट कर रहे हैं। तो ये न हो करके सत्संग करने को आप आए हैं, रामायण का पाठ करने को आप आए हैं, पानमार तीर्थ में आप आए हैं, तो इस रास्ते में चलो तो त्याग की आवश्यकता है। त्याग के बिना प्रेम नहीं होता, आराम का त्याग, दूसरों को आराम देना, एक एक दूसरों को हित देवे, दूसरे का हित करे, तो ते प्राणवंती माँ हमें वह सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र के हित में रति प्रीति चाहिए, स्नेह चाहिए, सबका हित कैसा हो। सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतना बना, ये श्लोक मैंने परसों भी कहा था, आज भी कहता हूं, सब लोग सुख हो जाए, सब आराम से रहे, सबके सुख हो, किसी को दुख न हो, सबके घर में आनंद होता रहे, ऐसी सद्भावना रखने से बहुत लाभ होता है। अपना अंतःकरण शुद्ध होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, सत्संग की बातें समझ में आती है, सत्संग की बातों को काम में लाने से लोग और परलोग सब शुद्ध होते हैं। कल श्रद्धा जी हुआ मर हुआ साधु, साधु वृत्ति जिसकी होती है जीवे भी आनंद है, मन में भी आनंद है, सरल वृत्ति है, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जता लाभ संतोष सदाई, मोर दास काय नराशा, कहे तू कहो विश्वास। भगवान ने यहाँ तक कह दिया है कि बहुत कहो का कथा पढ़ाई, यही आचरण वश्य में भाई, इस आचरण से मैं वश में हो जाता हूँ, भगवान वश में हो जाए बाग क्या रहे, सब कब ठीक होगा। तो भाइयों से बहनों से कहना है प्रेम पूर्वक आपस में स्नेह पूर्वक रहो, घरों में आनंद रहेगा, मस्ती रहेगी, लक्ष्मी बढ़ेगी, और खटपट मचेगी लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। इस बात से आपस में प्रेम बरताओ। तो दो बात बताइए, नमस्कार करना एक काम, न तो आप लेना आराम दूसरे को देना, सबके हित की बात करना। छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों को लेकर के बच्चों का उसमें खटोच में लड़, बच्चे खेलते हैं, खेलते ही लड़ पड़ते हैं, लड़ कर फिर पेट वैसे हो जाते हैं। पर माँ बाप माता है उनकी आपस में प्यार करती है तो उस बच्चे तो थोड़ी देर में खेल जाए साथ प्रेम हो जाता है, पर माताओं के खंड बन जाए बैल की, जिसमें स्नेह नहीं रहता, फिर आपस में ईर्ष्या द्वेष पंडम मर पाखंड सब बहुत दोष आ जाते हैं। इस वास्ते बहनों को चाहिए कि दूसरे का जो बालक है, देवरानी शिक्षा का बालक है, नंद का बालक है, सासू का बालक है, इन बालकों का स्नेह ज्यादा करें, अपने बालकों की अपेक्षा उनका ज्यादा स्नेह करें। इसी पहचान है, आप ऐसा स्नेह करोगे तो अपनी माँ की गोदी को छोड़ कर बालक आपकी गोदी में आ जाएगा, और वो नहीं आवे तब सुनना चाहिए प्रेम नहीं है आपका, ये पहचान है। आप बालक को भोला समझते हो परंतु बड़ा चतुर होता है बालक, छोटा सा भोला बालक देखता है नेत्र की तरफ, नेत्रों को देखते ही प्रेम देखने हर्ष करके गोद में चला जाता है और प्रेम नहीं देखता चतुर से घूम जाता है। इस वास्ते बालक अपनी माँ की गोदी छोड़ कर तुम्हारी गोदी में आ जाए खेलने लगे तो सुनना प्रेम है। तो घर में रहने वाले भाई बहन बहनों के विचार विशेष करना, बालक विशेष माताओं के पास रहते हैं तो आपकी सासू है, आपकी देवरानी है, आपकी चचेरानी है, आपकी नंद है, ये जितने हैं सबके साथ में ऐसा रहे कि प्रेम दूसरा से मिलता रहे। मैंने ऐसे घर देखे हैं जो घर की मालकिन कौन है, पांच सात बार से आई हुई बहना है, वे सब काम करती है, जल्दी वो पहचान नहीं सकते घर की मालकिन कौन है। मेरे घर में देखा, इस वजह से आपस में प्रेम का बर्ताव हो, सभी करो सभी काम करो सभी काम करो उत्साह से प्रेम से। बेटियां आती है वो अपने ताऊ के घर पर अपने काके के घर पर प्रेम से रहती है, प्रेम से बुलाते हैं, अलग अलग तो प्रेम से बुलाते हैं। लड़कियां भी बड़े स्नेह से उनसे बचाती है, लड़कियों में ऐसी बात है लड़कियां कई कई बड़े शुद्ध होती है जो आपस में देवरानी जेठानियां है आप उन दाप दर एक माँ है एक ताई है उन दोनों के स्नेह करा देती है। और ये लड़कियां छोटी है वे बोलती है बातें करती है बातें करके एक एक चूली करके आपस में खटपट मचा देती है। तो बच्चियों को चाहिए खटपटी मचावे आपस में स्नेह करे, शिक्षा ली से बड़ी बहनों को उनको चाहिए बच्ची ऐसी बात कहे तो धमका देंगे ना ऐसी बात नहीं करना, आपस में प्रेम रख लो स्नेह रखो एकता रखो, नहीं तो आपस में द्वेष हो जाता है। ऐसी ऐसी लड़कियां भी हमने देखी परिवार में लड़ाई कर दे ऐसे भी देखी है और प्रेम करा दे, देरानी जेठाने के आपस में स्नेह नहीं है, पर लड़की सासुर से आती है तो माँ के पास जाती है अपने ताई के पास भी जाती है और अब ताई की महिमा आके माँ को कहती है, माँ की महिमा ताई को कहती है, देरानी जेठाने का आपस में प्रेम हो जाता है। तो लड़कियां ऐसा स्नेह से आपस में प्रेम भी करा देती है और खटपट भी मचा देती है। इस वास्ते बच्चियों को छोटे बालकों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छी शिक्षा कब दोगे जब आप में प्रेम होगा स्नेह होगा, आप दूसरे की हिम्मत करोगे स्नेह करोगे तो आप उसमें स्नेह की शिक्षा आप सब होगी। आपका यद्यचरती श्रेष्ठ तत्व देवे ना, जो श्रेष्ठ शासन करता है वैसा वैसा ही दूसरे आसन करते, तो इस वास्ते आपका आसन अच्छा होने से बालकों के अच्छा अच्छे होंगे, बालकों का अच्छा आसन होने से उनके माँ बाप आप में प्रेम होगा, प्रेम होगा तो वह प्रेम में भगवान प्रकट हो जाए। वो प्रेम निष्काम भाव से होता है, वो भगवान के साथ होता है, हमारी कामना कोई नहीं, कामना कैसे तो वो प्रेम नहीं करता, वो राग करता राग, वो कलेश का मूल है। अर्जुन ने पूछा कि महाराज मनुष्य जानता है जान करके फिर भी पाप का आचरण क्यों करता है? क्योंकि पाप का फल तो दुख है, तो पाप का फल दुख है, वो पाप आचरण क्यों करता है? किसे प्रेरित करता है? कोई माया प्रेरणा करती है, कोई को प्रेरणा करते हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया, कामेश क्रोधेश। ये कामना होती है, उसमें खटपट मचा देती है। तो कामना क्या? कामना स्वार्थ सिद्ध करना, दूसरे की परवाह नहीं, दूसरा दुख पाओ सुख पाओ, अपना सुख होना चाहिए। आज ये ज्यादा बढ़ रहा है, आज का परिवार में स्वार्थ बुद्धि ज्यादा हो रही है। बालक है वे माँ बाप कहना नहीं मानते, अपनी मर्जी से करेंगे, शुद्धि नहीं रखते, अशुद्धि करते हैं। तो बालक ऐसे उद्धव क्यों होते हैं कि प्रेम नहीं है? आप उसमें स्नेह हो तो स्नेह में प्रेम है, बालक कहना मानेंगे, माँ बाप भी राजी होंगे, बालक भी राजी होंगे, बालकों में उन्नति होगी। इस वास्ते छोटी अवस्था वाले जवान लड़के हैं, उनको चाहिए माँ बाप कहना माने, अपने दादा दादी का कहना माने, दादा दादी का आदर करे। बड़े परिवार में आदर की बहुत आवश्यकता है, तब आपका परिवार साथ रहता है। अच्छे घर होते हैं, जिन घरों में 7-8 लड़के हो और सब साथ में रहते, अरे ब्याह होने के बाद में अलग अलग हो जाते हैं। जब आज में खटपट करते थे स्त्री, आप संभालते नहीं, तो ऐसा नहीं हो। अपने घरों में तो प्रेम रहे, स्नेह रहे, आपस में मिलकर रहे, ऐसा तो किस्सा बड़े हो जाते। तभी आपकी समझ जाएगी, आप सत्संग करते हो, सत्संग करते हो, भजन करते हो, गीता याद करते हो, रामायण पढ़ते हो, पाठ करते हो और आपस में खटपट मचाते हो, ये बात ठीक नहीं। आप रामायण पढ़ते हो, सत्संग करते हो, सत्संग में सुनने जाते हो, आप पर जिम्मेवारी ज्यादा है। और घरों में लड़ाई हो जाए तो इतनी कलंकरी बात नहीं है, परंतु सत्संग करने वाले, भजन ध्यान करने वाले, आध्यात्म उन्नति में लगने वाले, उनके घरों में अगर लड़ाई होती है तो बड़ी कलंक की बात है। आपस में आप प्रेम नहीं रखते, खटपट करते हो, तो फिर आपके प्रेम कैसे होगा, स्नेह कैसे होगा? तो सत्संग करने वाले भाई बहनों को प्रेम से चाहिए, आपस में बड़ी स्नेह से रहे, स्नेह से रहे। एक उसी अवगुण मत कहो, किसी के पर्दा नहीं खोलना चाहिए, चुप कभी ना बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत। पर्दे पर्दे अंतर है, कई हीरा के पत्थर है, पर्दे पत्थर भी होते हैं, हीरा भी होते हैं। तो इस वास्ते चुप कभी ना बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, किसी की भी निंदा नहीं करनी, किसी का अवगुण नहीं कहना। अवगुण कहने से प्रेम नहीं रहता, वो अवगुण उसका कहे, वो अवगुण कर सके। बहनों माता में ये आदत होती है, अब बाहर जाते हैं लुगाया वो कह देते हैं, हमारे सासू यूँ कर रहे हैं, हमारी बहू यूँ कर रही है, हमारी दीनों यूँ करती है, मेरी जेठानी ऐसे करती है, हमारी नाद ऐसे करती है। तो उससे आप उसमें खटपट मचती, उसे लड़ाई हो जाती है। इस बात से ऐसा ना करे, अपने घर की बात दूसरों को ना कहे, घर में ही प्रेम से उनके पगों पर के उनको शुद्ध कर दो। जो खटपट करे उनको नमस्कार कर दो कि देखो घट में ऐसा कुछ अच्छा नहीं है, ज्यादा दिख है तो कहते अलग हो जाओ भाई। मैंने प्रेम के लिए साथ में रहना, प्रेम के लिए अलग भी होना, प्रेम के लिए ऐसे अगर घरों में अलग अलग हो तो प्रेम के लिए अलग अलग हो, ऐसे आपस में प्रेम का बर्ताव करो। सत्संग में सुनते हो और आपस में प्रेम नहीं करते तो सत्संग की इज्जत बेइज्जती होती है। वे स्त्री आपस में लड़ती है तो क्या कहती है, धूड़ तेरे सत्संग में, तो सत्संग करती है, संतों के पास जाती है, ऐसा काम करती है, लड़ाई करती है। तो बोलो हमारे धूड़ पड़े मुफ्त में, हमारे कोई अपराध नहीं, हमने कोई उन किया नहीं, लोग के थारे सत्संग में धूड़ पड़े तो क्यों ऐसा? आप खटपट करते हो उससे होता है। आप अगर प्रेम रखो तो लोग संतोष सत्संग बड़ा अच्छा है, तो हमारी मुफ्त में प्रशंसा हो जाती है, प्रेम हो जाता है आपस में, हमारे भी अच्छा रहता है, आपका भी अच्छा रहता है, संसार भी सब में अच्छा होता है। इस वजह से आपस में खटपट मच, ऐसे सबके सब प्रेम से संसार हो। संत लोग महात्मा लोग भी जहां तक बड़े ऐसी बात कहते हैं कि ठीक तरह से रहो। एक संत थे, उनकी बात सुनी है, महात्मा थे तो कई गांव में घूमते रहते थे, तो घूमते घूमते एक गांव में गए, पहुंचे तो लोगों में एक आनंद छा गया, अरे महात्मा जी आए, महात्मा जी आए, बाबा जी आए, बाबा जी, बेटे के बाबा जी, बाप के बाबा जी, दादा के बाबा जी, बहू के बाबा जी, सासू के बाबा जी, देवरानी के बाबा जी, ससुर के बाबा जी, धरती सबके बाबा जी आए, बाबा जी सबके बाबा जी, सब इकट्ठे हुए और इकट्ठे हुए आपस में प्रेम से बात करने लगे। तब एक माई आई, माई आई कहे महाराज, हाँ माई माता जी बोलो, अरे बोले क्या, आप अमुक गांव जाते हैं ना, उस गांव में वो आपका भगत है ना, हाँ है ना, उसी बेटी है ये मेरी बहू है, ये उसी बेटी लड़ाई बहुत करती है, मेरे से लड़ती है, मेरे से लड़ाई करती है, ऐसा उदाहरण देने लगी जाने मारी बेटी का बाप आ गया हो, उसको कहती हो जैसे महाराज का तुम महाराज बन जाते थे, अच्छा लड़ाई करती है ना बेटा, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, अच्छा आओ मैं समझाऊंगा। फिर दूसरे भाई एक भाई को बुलाया, बेटा छोटी सी ही तब महाराज आते थे, अब बड़ी हो गई, ब्यादी गई, महाराज बड़े प्रेम से बोले कि भाई सासू कहती है लड़ाई करती है, ऐसा कह दूंगा तुम्हें रो पड़ी, जैसे पिता प्यार से बेटी से बोले और उसे आने से आ जाता हृदय में एकदम आंसू आ गए, एकदम रोने लगी, भाई रो मत बेटा, रो मत, वो सच्ची बात बता, क्या बात है कि बाबा जी सासू लड़ती है, सासू तो कहे बहु लड़ती है, बहू कहे सासू लड़ती है, लड़ती है दोनों, लड़ाई कम से कम दो आदमी में चाहिए, दो कम से कम हजारों आदमी लड़ाई कर सकते हैं, परंतु कम से कम दो चाहिए, एक है क्या लड़े, तो सासू तो कहती बहू लड़ती है, बहू कहे सासू लड़ती है, तो मरा ने कहा लड़ाई मर गए भाई, तू लड़ मरती, हूँ तो बात आज घने काम करती हूँ, कोई काम करो तो भी सासू पसंद नहीं आता, वो कहते तो काम खराब किया, ऐसे सास लड़ती है, अच्छा तुम ऐसा करो तुम्हारे को मैं यंत्र बना दे, ऐसा यंत्र बना देंगे तुम्हारे घर की लड़ाई मिट जाएगी, तो वो तो ठीक है, कुछ रोना बंद हुआ, जैसे माँ बाप की गाड़ी बाल कर हुए यू रोने लगी, तो माँ बाप के पूछ ली संत थे तो संतों पर श्रद्धा थी, मैं जोड़े लग गई, तो बहुत से देवर करा था, उसको कहा था दवात कर लिया, एक पूजा लिया, वो दवात कर दे दी, कुर्ता दे दिया महाराज ने, पूजा लिख दिया एक तबीज आओ, ताबीज मंगाया, वो पूजा लिखा उसको समेट कर उस ताबीज में दिया और कहा दे भाई तुम ये कमरे मार ले, लड़ाई मिट जाएगी, ये ऐसा तो दिया है, अब लड़ाई नहीं करेगी सासू, ठीक है महाराज, एक बात मान ले मेरी, मेरी दो बात मान ले, महाराज क्या मानू, एक तो देख तो सासू है, ननंद है, जेठानी है, एक काम नंद कहे ना वही भगत उठकर काम कर देना, और एक सामने नहीं बोलना, वो बात याद है, एक दो सामने नहीं बोलना, एक वो काम कर देना, दो बात याद रख, ये नियम पालन करना पड़ेगा भाई, फिर तेरे लड़ाई मिट जाएगी, तेरे घर की लड़ाई मिट जाएगी, हाँ हाँ जरूर, ऐसा यंत्र बढ़िया दिया है लड़ाई मिट जाएगी, बड़ी खुशी होगी सर, सॉरी आनंद हो गया, महाराज ने दे दिया, महाराज पिता मानते हैं, दादा दादी मानते हैं, ऐसे संत बूढ़े संत वे कह रहे हैं बेटा ऐसे करो तुम, ठीक है हाँ महाराज अब ऐसे करूंगी, कितना दिन करना है, कि भाई 12 महीना, 12 महीना तक सामने मत बोलो और कैसो काम कर दो, ऐसे लड़ाई मिट जाएगी, ठीक है, और देख एक बात और है, अगर बीच में बोल गई तो बस वो जितना दिन पहले गया वो तो कल जाएगा, वही भी से 15-12 महीना, 12 महीना लगातार ये नियम रहना चाहिए, फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है महाराज कर लूंगी, बड़े उत्साह से, अब महाराज घर में गई और सासू कहे तो नंद कहे तो जेठानी कहे तो सच हा और उठकर काम करे। सासू बोली कि महाराज का चंद्र बड़ा विचित्र है, एक दिन से बहुत सुध गई पर तो एक दिन में बहुत सुध गई। वह लड़की बेचारी छंदों का माँ बाप दादा दादी सब आदर करते थे तो महाराज का आदर किया उसने, महाराज ने कहा जिसे काम किया कैसे करते करते फिर पढ़ा के दिन बाद चले गए। महाराज थे हमारे तरह नहीं थे, सारे उम्र चले घूमे वे पैदल घूमते पांच सात कोस गए आगे ठहर गए, पंद्रह बीस दिन रहे फिर दूसरे गांव चले गए, फिर तीसरे गांव, ऐसे पचास साठ गांव में घूमते रहते थे। बारह महीना दो वर्ष आ जाते थे फिर से घूमते घूमते, अब ऐसे घूमते घूमते फिर आए पांच छह महीनों के बाद में तो सब आए। सासू कहने लगी महाराज एक दिन बहु सुध गई, एक दिन में ही सुध गई, ऐसा आपका यंत्र है बढ़िया जो बहु सुध गई। महाराज ने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, घर सुधार हो जाए तो अच्छी बात है। मैंने बेटा तुम आओ अब सासू नहीं रहे महाराज रहे मेरे तो एक दिन भूल गई महाराज, मैं तो एक दिन सामने बोल गई सासू विचार नहीं किया, सासू ने कोई विचार ही नहीं किया, मगर मैं तो वो नियम वाला नियम का गया। तो बेटा उस दिन से बारे में ने माने अब पहले वाला गया वो तो गल गया, एक दाना बाहर निकाल गया तो एकादशी गल जाती है, तो एक दिन सब ने बोल गई वो नहीं रहेगा नहीं ठीक है महाराज अब ठीक नहीं रहूंगा। तुम बड़ा गुस्सा सब काम ठीक हो जाएगा, उन्हें बड़ा उत्साह हुआ घर में उत्साह हुआ दूसरे घर में आनंद हुआ गए। महाराज ने ऐसा चंद्र दिया महाराज घर की लड़ाई मिटती, कल करती रोजाना कल होती करता कड़ाई मिटती। ऐसे करते करते डेढ़ दो वर्षों में जाते हुए वो बारह महीना पूरा हुआ दो वर्षों में, परंतु घर में बड़ी शांति बड़ा आनंद छा गया। तो महाराज ने कहा भाई आज तुम्हारे घर भिक्षा करेंगे हम, तो बहुत ही आनंद की बात है, बड़े राजी हुए लोग आ गए बहुत, क्या सब दूसरे बारे आए हैं भिक्षा कर ली, फिर सब बोले तुम जाओ भाई अपने अपने घर जाओ, देखो घर घर आदमी रहो दूसरा कोई नहीं रहे, ये घर घर आदमी रहो सब तुम्हारे भी बात बताएंगे अच्छी बात है महाराज, सबको भेजा जाओ भाई अब जाओ जाओ महाराज ने बोल कर ले जाओ। तब एकांत में एक छोरे को बुलाया और भाई का देव रहा था उसको, कहते खोल ताबीज खोल ताबीज खोला ताबीज खोल लिख सब सीख लो इस बात को विद्या या बढ़िया। वो मैं लिखा क्या था कि सास बहु राजी तो साधु को क्या, सास बहु नारू तो साधु को क्या, ये यंत्र लिखा हुआ था कि महाराज यंत्र में दी सकती है कि तुम्हारे को दिखा इसलिए ये यंत्र मंत्र का ठग होते तो यंत्र मंत्र को पीछे मत बदो ना, एक लोग बताएगा मंत्र करेंगे तुम्हें चीनी कर उड़ा देंगे ऐसे कर देंगे, कभी मत मना विश्वास मत करना यंत्र कोई नहीं है, बात दो ही है एक शब्द नहीं बोल रहे कहना कर दे ये दो बातों को लड़ाई नहीं होगी होगी। तो जितनी माता बैठी है माताओं बैठी है दो के लिए यंत्र हो गया, अब यंत्र मानने की जरूरत नहीं, कहे कि सामने मत बोलो और काम कर दो, वो लड़ाई क्यों हो गई क्यों हो गई लड़ाई बताओ, क्यों काम कर दिया और सामने नहीं बोले, ऐसे बात घरों में अगर रखो कैसे आनंद की बात है, भाई लोग भी इस तरह के बहनों भी इस तरह से करो, छोटे बड़े टावनों को बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी ये सिखाओ आपस में कहना करे एक एक सिंह बात माने, ऐसे आदमी रहे तो आप घर कर सुन हो जाएगा। और भाई आपस में प्रेम रहने से धन थोड़ा होता ही बहुत दिखता है, पांच सात भाई भेड़ा है मामूली धन है दिखता है लोगों को बड़ा भारी वृद्धि भी दिखते है, और खटपट होती है ज्यादा धन होते कहते हैं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, इस बात से प्रेम की बड़ी बड़ी बढ़ाई है। प्रेम के बसी में होते हैं भगवान श्री जी गोपिकाएं भगवान कृष्ण, इनमें क्या था प्रेम था। इस वास्ते महाराज ने सुखदेव जी ने लिखा है वे जो गोपिका है वो दुविचार दुष्ट होने के विचार दुष्ट ऐसी कही है पर उनमें गोपिकाओं प्रेम करती भगवान के साथ में, जिनकी उनकी गोपिकाओं की महिमा गोपिका प्रेम की ध्वजा, अच्छे अच्छे महात्मा लोग प्रेम की महिमा करते हैं। अरे गोपिका के साथ सी पढ़ी लिखी नहीं सब सीधी, मैं प्रेम इतनी शक्ति विलक्षण है जो भगवान उन्हें प्रेम के वश में होते थे, ग्वाल बालों के वश में रहते थे, साथ में गऊ चराते बसरा चराते सबसे प्रेम करते, कभी खटपट कर देते ना, कृष्ण भगवान का स्वभाव है थोड़ा खटपट कर देते तो सबको मना देते, सबको नमस्कार नमस्कार करके प्रेम मनाते। इस तरह से आप ही अपने घरों में खटपट हो जाए तो एक दिन रविवार एक दिन रखो जिस दिन राजी होकर सबके सब भेड़े हो जावे, एक एक को नमस्कार करे और कीर्तन करे थोड़ी देर सत्संग करे और फिर आपस में प्रेम करा दे। थोड़ी बोली खटपट हो जाए तो घर में नीरा निर्वाह, ज्यादा मतभेद हो तो फिर अद्भुत अलग हो जाओ, पर आपस में प्रेम रखो तो आप कितनी महिमा हो। अब वो प्रेम रहे तो हमारी महिमा होगी। सत्संग करने वाले भाई बहने कैसे अच्छे अच्छे सत्संग करना चाहिए तो सत्संग का प्रचार होगा, रामायण का प्रचार होगा, गीता जी का प्रचार होगा, सत्संग का प्रचार होगा, लोग अच्छी बात लगेंगे तो आपको पुण्य होगा। आप घरों में स्नेह रखो तो पुण्य होगा। हमने चातुर्माश किया है कहा है गांव का गांव कहने लगे, हमारे घरों की लड़ाई मिट गई। अब लड़ाई मिट गई आपस में प्रेम रखे स्नेह रखे, एक एक का काम करे, एक एक का गाना करे, एक एक की महिमा करे, निंदा नहीं करे, आपस में प्रेम हो जाए। इस तरह से प्रेम रखो, कोई काम हो तो उत्साह से काम करो, काम करने में उत्साह रखो, हर एक काम करने में आस मत करो। ये आराम तलबी है ना, ये कल करने वाली है, ईर्ष्या एक काम करने वाली है, ईर्ष्या मत रखो, सबसे सब रखो। पहले आप ईर्षा नहीं रखो दूसरा ईर्षा रखे नहीं, कब तक रखेगा तो उससे सुट जाएगा। सबके ये अवगुण ईर्ष्या है, द्वेष है, पाखंड है, देखा अपना है, ये सब छूट जाए, प्रेम हो जाए आपस में, स्टेशन एक रोशनी, एक एक की सेवा करो, एक एक सुख पहुंचाओ। सर्वे भवंतु सुखिना सिद्धांत में ये सिद्धांत रखो बात कि सबके सब सुख हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल आनंद मंगल होता रहे, किसी को किंचित भागी दुख न हो, सब सुखी हो जाए। सज्जनो आप हृदय से सबको छुट्टी दे दो, तुम कुछ भी कहो हम प्रेम करेंगे, हम तो स्नेह करेंगे, छुट्टी दे दो सबको, माता पिता बड़े छोटे बड़े सबको छुट्टी, के खुशी आओ जो कहो तो हम निजीश नहीं करेंगे, किसी आनंद की बात है, कितना काम ठीक हो जाए। आप संसार को छुट्टी दे दो, आपको संसार से छुट्टी मिल जाएगी, इतना इसमें रहस्य भरा हुआ है, आप छुट्टी दे दो आपको छुट्टी मिल जाएगी। इसलिए प्रेम से आपस में बर्ताव करो, आपस में सुने आपस में प्रेम में बर्ताव करो, प्रेम साथ में रहो, भाई लोग यदि बड़ा प्रेम से रहे, एक एक बात माने, एक एक बात कहे, एक एक सलाह करे, सलाह करने से व्यापार भी बढ़ेगा और दूसरे भाइयों को भी बात बताने से वे भी माने मानेंगे। जो दूसरों को भारत व्यापार बताते हैं आपस में स्नेह बढ़ता है, ऐसे प्रेम बनाने से दूसरों को शर्म आता है, डरो मत कि भाई ये कमा लेगा धनी बन जाएगा, अरे धनी बन जाएगा पर आप बना रहे से प्रेम होगा, वो प्रेम जितना कीमती है इतना धन कीमती नहीं है। आप लखपति हो गए करोड़पति हो गए पर दूसरे खटपट हो गए तो क्या फायदा, यक्ष तो पतत्य था साथ लगे यक्ष है, वो यक्ष राष्ट्र धन पैदा होता है, आप जो खटपट होती है, आप प्रेम का भाग करो, धन कम नहीं होता है, धन तो भाग्य में चिंता जरूर आएगा, भाग्य में नहीं तो भैया लखपति भी नहीं रहता। लड़के भी अच्छे करो देखो, जहां तक बने ब्याह करो तो बेटे का सासरे का धन है नहीं, उसी आशा मत रखो, कृपा करो हाथ जोड़ करे आप लोगों से कहना है आपके गृहस्थ का बड़ा सुख होगा। आपके बेटी होती है तब आप कहते हैं कि हमारा दहेज कम लगे, पर आपके बेटा होता है तो खाऊ खाऊ करते हो, ये न्याय नहीं है। आप चाहोगे धन हमारे को हमारे बेटे का दहेज ज्यादा आवे तो दूसरे बैठे वाला जानता मेरे भी धन धन दहे जावा जाता। आप अपनी तरफ से त्याग करो कि मांगे हम तो कन्या तुम दे दो कन्या का स्वभाव अच्छा स्वभाव कैसा है अच्छी कन्या हो उसके साथ संबंध जोड़ो अपने घर को ब्याहो अपनी दृष्टि से फिर जैसे आ जाए घर में फिर उसमें निभाओ टेढ़ा स्वभाव हो लड़ाई का हो तो भी सब साधन सदा सावधान कर दो भाई अपने निभाना है जब अपने घर में बहु आए अब अपने ठीक से निभाना है दहेज की जो इच्छा है जो बड़ी खराब है बात करता है तो होता है लोग कहते हैं इतना कहाँ सब पैसा पैसा हमारे पास नहीं है ये दहेज करता आप कम कर दो तो आप हिस्सा बंद हो जाए गर्भ गाने के बाद ही भरे गर्भारी यद पापम ब्रह्म हत्या दुगुण गर्भ पाप में पराशर स्मृति में लिखा है जो ब्रह्म हत्या है ब्राह्मण को मार देना बड़ी भद्दी हत्या मानी है ऐसे दूनी हत्या है गर्भपात करने में और गर्भपात में हेतु होता है ये दहेज प्रथा लड़की ये दहेज हो लगता है क्या करें दहेज गिरा दो और लड़कियां मर जाएगी वो बच कर सोचेगा आप भाई कितने असुर हो परंतु बहनों की माताओं को बिना माँ के बिना जन्म किसे होगा अब ज्यादा ध्यान दो लड़कियां आपके व्यवहार में लड़कियां आप मर जाएगी तो ब्याह किसके साथ करोगे और बिना ब्याह के आपकी सृष्टि बंद हो जाएगी तो आपका वंश नष्ट हो जाएगा सबसे कृपा करो ये दहेज प्रथा दूर करो उत्साह से भाई पराए धन पर दृष्टि रखना है बढ़िया नहीं है भैया दरिद्रता मिटेगी तो कमाए हुए धन से मिटेगी दहेज से नहीं मिटेगी सच्ची बात है। इस वास्ते अपना सदैव अपना काम है अपना कमाओ अपने मिले जैसे ही ठीक है दहेज दे जाएंगे ऐसा पक्का विचार करो आप जैसे जितनी माताएं बच्चे भाई बच्चे हैं या माताओं मिठाई का फना का ये लोग होता है भाई को रीति होता है अपना त्याग करो तो जो बेटा हो त्याग करेंगे हम अनुभव नहीं करेंगे आपस में प्रेम करेंगे तो त्याग करो ये दहेज व्रता बहुत खराब है पत्र करने वाली है वंश का नाश हो जाएगा वंश का नाश दूसरे लोग रुपया लेंगे आप रुपया नष्ट हो जाएंगे इस वास्ते दहेज प्रथा दूर करो कन्या पाओ कन्या अच्छी कन्या अच्छी देकर अपने पुत्र का ब्याह करो ऐसा आप अपने स्नेह रखो एक एक का भला चाहो व्यापार व्यापार व्यापार आपके ऐसे सज्जन मैंने देखे व्यापार में झूठ नहीं करते जालसाजी नहीं करते दूसरों को सिखाते हमारे ऋषिकुल चुरु ब्रह्मचर्याश्रम में पढ़ करके विद्यार्थी तैयार होते तो घनश्याम दास जी थे जालान जो कि मुद्रक थे गीता प्रेस के वे लड़कों को साथ रखते मैंने देखा है लड़कों को लाकर उन्हें उत्साह करते व्यापार सिखाते व्यापार सीखा कर फिर अपने अपने घर जाओ जाओ व्यापार करते तो वे सिखाते थे इसी तरह से अपने बालकों को व्यापार आता सिखाओ उनको कला बताओ तो आप दहेज प्रथा छोड़ो इतना त्याग करो कन्दाता कृपा करो साधु हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे वैश्य हो चाहे कोई हो त्याग की सबसे बड़ी माँ और दूसरे को दुख देख रहा धन होता है वो काम का नहीं है आपसे आया दूध बराबर मांग के लिया पानी अरे खेचा ताणी खून बराबर यह संताओं की वाणी आपसे आ जाए और दूध की तरह अरे मैं भी कम कर दो नहीं था। मैंने देखा ऐसा ऋषि के स्वर्गाश्रम में ब्याह हुआ घनश्याम जी लड़की का, जिसमें विश्वास वाले कहने लगे इतना इतना गणा इतना पहनाओ। तो शेठ जी ने और ब्राह्मणों ने कहा कि आपकी कन्या है, मैं विष्णु उपाय मरा है संप्रदाय ऐसा संकल्प होता है, इस वास्ते कन्या को गहना अच्छा पहनाना करना पिता का स्वरूप है, पिता है माता है, अपने प्रेम से संन्या को कन्या को खूब अच्छी तरह बड़ा पैदा कर देंगे। तो वो जेठ था उसका, उसको बोला कि भाई हमारे घर आएगा ना हमारे चाहिए, हम नहीं देंगे पैसा। तो उस पंचाधिपति जेठ ने कहा ये तुम दान नहीं कह सकते, रुपया मत लो और मत लो और मिठाई और दूसरे घर मत लो, परंतु लड़की को सजा कर दे, लड़की को ब्याह अच्छा गहना पहना करके पिता है लक्ष्मी स्वरूप मेरी कन्या है, मैं आज विष्णु उपाय भराए संप्रदाय आज मैं विष्णु रूपन को देता हूँ। तो इस तरह से आपस में स्नेह रखो तो लोगों का आज सबम बात कहते हैं, ब्याह की बात सुनकर लोग कहते हैं ब्याह की बात सुन तो नहीं आया हम, तो मैं ब्याह की बात तो नहीं कहता हूँ, मैं त्याग की बात कहता हूँ, त्याग की महिमा है। इस तरह से आप लोग भी इसलिए करो तो कितना हमारा महिमा हो, हमारे फायदा आपके फायदा दुनिया के फायदा सबके फायदा, सुने से सिर्फ फायदा होगा, त्याग की महिमा है भाई, सब त्याग शांति राम राम तत्काल शांति त्याग करते ब्यार जो अपराध है दान धसो दान मतलब आप दान देना नहीं हो, आप वेश हो आप डाकू नहीं हो, दान निबल नहीं है, हम दान नहीं लेंगे। कन्यादान तो लेना पड़ता है क्योंकि पुत्र को ब्याह करना है तो दूसरे घर ही कन्या देता है, कन्या देने वाला दानी आदमी है वो दान देता है, अपने घर की पुत्री प्यारी पाल पोष करके आपको दान करता है, बड़ा दानी है। इस वास्ते पैसों को तंग करते हो पाप लगता है, पैसों की इच्छा रखने से पाप लगता है, कन्या दान लेना है जिसमें हमारे भी कन्या जन्मे, हम भी कन्या दान करेंगे, कृष्ण की कन्या कृष्ण देश में कन्या कहाँ जन्मेगी, आप कन्या गर्भपात कर दो कन्या कहाँ जन्मेगी, देवताओं घर में जन्मे हमारे जन्मेगी, ये तो आपके घर में जन्मेगी, कन्या जन्म पुरुष जन्म है, लड़का हो चाहे लड़की हो, पैसों ख्याल रखो। देखो सज्जनों सत्संग जाओ, चाहे ब्राह्मण को देखो चाहे साधु को देखो चाहे गृहस्थों को देखो चाहे बहन बेटी को देखो, जो बहन बेटी होती है लेने वाली घड़ी होती है आती है भाई अवे कि चीजों से छिपा कर को छिपा, बहन मांग लेगी तो देना तो खराब, नहीं दे तो नाराज होगी, देना तो खराब हो जाएगा, लोग छिपा कर रहते हैं। और जो बहन होती है लेती नहीं ना माँ बहनी हो, माताओं को चाहिए छिपा छिपा कर ये बहू से और बहन को देती है, छोटा छोटा लड़का होता तो उधर लड़की का तिरस्कार करते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़ा सोने को पहनावे और वह छोटा कुपन शान कर और सोरी को पहनावे, एक अंगूर है बढ़िया ले छोरा तू खा ले छोरी तो जा, ऐसे का छोरी तिरस्कार करते है। छोरी का जब ब्याह हो जाए तब अपनी बहू से छिपा छिपा कर धन भेजती है अपनी बेटी के, मैं माँ जी बेटी का इतना पक्षपात मत करो, घर में खटपट होती है, महाराज मैं उस जीव शुद्ध में देऊ मेरे कौन दे बेचारी भाई बेटी कौन देगा, तो आप मंद आप करते हो माँ जी, आप बहू को कहो बहू तू दे अपनी नंद को तेरे देना दे, तेरे यहाँ तो तेरा ही घर है अब तू मालिक है दे, तो सदा देती रहेगी और छिपा छिपा दोगे बहू का मन हो जाएगा खट्टा, वो दान देगी नहीं, अंत में आपकी बेटी के नुकसान नहीं होगा फायदा नहीं होगा, छिपा कर देने कृष्ण छिपा होगा। इस वास्ते आपस में प्रेम का बर्ताव भाइयों बहनों प्रेम का बर्ताव करो, निर्दय बंद करो, इस तरह से आप साधुओं को ब्राह्मणों को वो दान नहीं है, झूठे झूठ बोल करके और छाने छिपा कर साधुओं को भेंट करते ये दान गुप्त दान है, ये गुप्त दान नहीं है, चोरी है चोरी, ध्यान देना ये चोरी है, घर से घर वालों को छिपा करके साधुओं को देना, ब्राह्मणों को देना है, ये गुप्त दान नहीं है। गुप्त दान तो वो है जिसको दिया जाए उसको पता नहीं कहाँ से आया, वो गुप्त दान होता है। ये गुप्त दान नहीं होता है, चोरी होती है, चोरी चोरी चोरी बड़ा खराब चीज है। चोरी नहीं करना, घर में चोरी नहीं। आपको दे दे पिता है, पति पति है, सासुर साहब फिर दोनों सुर है, कन्या को दे दे तो थोड़ा देना, ना मारे है सब्र है। सच्ची बात है, आपका निर्वाह अपने घर से होगा, लोगों को देने से आपका कल्याण हो जाएगा, आप धनी हो जाओगे आप, ऐसी बात नहीं है। दूसरे धन से अपनी मेहनत वह इज्जत आपकी नहीं है, अपनी इज्जत वही है जित थोड़े बोले। काम तन संग समीक्षारी घना गहना बढ़िया बढ़िया कपड़े तो बेशिया पहनती है, उनकी पहनने से कोई इज्जत नहीं है। इज्जत आपने धर्म का पालन करे, त्याग है भीतर से, दूसरों का धन चाहते नहीं, पर हमारे घर में आ नहीं जावे ऐसा विचार रखना है, वो महिमा की बात है, वो त्याग की महिमा है। गहनों से कपड़ों से बढ़िया से महिमा नहीं है। छोरी हम देखती है कपड़ा ऊंची हो जाए, आप ऊंची त्याग से होगी, बहनो त्याग करो, दूसरों को हित करो, सब होते ही रहता प्राणियों का हित करो, त्याग कर से समाज में एक त्याग की लहर पैदा हो जाएगी। लड़कियां इसे त्याग करे, माँ अगर छिपा कर दे ना माँ तुम्हारा नहीं देंगे, मेरी भौजाई देगी वो ले लूंगा, भौजाई का दिया हुआ अमृत है, माँ छिपा कर दे वो जहर है, वो जहर जहर खाने से फायदा नहीं है, आप उसमें नुकसान होता है। इस वास्ते जहर मत दो, जहर का प्रचार मत करो, प्रेम का बर्ताव करो आपस में, तो आपकी कितनी शांति रहे। तो प्रचार कर्म करोगे और ये दहेज प्रथा नहीं रखोगे तो गर्भपात नहीं होगा। गर्भपात में बड़ी भारी हत्या होती है, उस हत्या में एक कारण ये भी है, दूसरा कारण भी है, मैं और भी कारण एक है। इस वास्ते दहेज प्रथा मत रखो, प्रेम सरलता से सज्जनता से प्रेम से स्नेह से अपने बर्ताव को दो, सब प्रेम का बर्ताव। त्याग से प्रेम पुष्ट होता है, राग से आसक्ति से लोभ होता है, लोभ काम और क्रोध लोभ नरकों का दरवाजा है, वो लोभ बढ़ेगा तो नरकों में जाओगे, और प्रेम बढ़ेगा तो परमात्मा के प्रेम हो जाओ। परमात्मा मैं हूं संतन को दास, संत संत मेरे मुकुटमणि, भगवान दास बढ़ जाए उनके, ऐसा प्रेम होने से वो प्रेम त्याग से होगा, धन से नहीं हुआ, धन के लोभ से प्रेम नहीं होगा, खटपट होगी आपस में, आप धनी हो चाहे गई आपस में स्नेह रखो। अब प्रेम ऐसी बात सुनेगा तो मेरे भी संतोष होगा, संतों को संतोष होगा, अच्छे अच्छे महात्मा राजी हो गए, और महात्माओं की आशीर्वाद से कभी नहीं रहेगी कोई भी, और हृदय लोभ करोगे तो राजी संत राजी नहीं होंगे। संतों को क्या चाहिए, संतों को अच्छे अच्छे गुण चाहिए, उनके लोग धन के लोग थोड़ी होते। इस वास्ते आपका त्याग हो और दूसरों की सेवा करो, इनसे राजी होंगे संत महात्मा भी। तो ज्यादा का ज्यादा मेरे समय नहीं है, इतना ही बात कहता हूँ। मुख्य बात यह है कि आप में त्याग हो, पराया धन नहीं चाहना कभी भी, दहेज है नहीं, पराया धन की इच्छा है, ये अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं, हमने दया नहीं है। हमारे सज्जन पहले होते थे दहेज की जो प्रथा आदि बाहरसाणी में रखे, वो शुभ दान पुण्य में खर्च करते थे, घर में नहीं लाते, अपने काम में नहीं लेते, दहेज की प्रथा है। कन्या दान लड़ना पड़ता है, लड़का है हमारा, पंत पुरुष के साथ पैसा हम दे लेंगे, ये आप पक्के रखो। जो का पैसा आता है दुख पा कर पैसा भेजता है, वो पैसा खराब है, जो दुख पा करके पैसा देना पड़ता, करे क्या, छोरी बड़ी होगी। आज घरों में 20-20, 25-25, 28-28 वर्षों की लड़कियां कुंवारी है, आज भी ऐसे मन में भी आगे आगे बहुत गर्मी से जमाना खराब आना पड़ा। ये जो गर्भपात करते इसे बहुत नुकसान होगा। इस वास्ते 28 वर्षों की लड़की कुमारी घर में ऐसी बातें मैंने सुनी है, पर कितनी अध्याय की बात है, बड़ा पाप शास्त्र मिलेगा, बहुत पाप है, घर में रजस्वला हो जाए कन्या बड़ा पाप लगता है, माँ बाप को बड़े भाई को सो पाप लगता है, तो वो होता है दहेज प्रथा आदि होने से लेते नहीं, अपने कन्या अच्छी है ले, इसलिए आप करो दहेज प्रथा को छोड़ो, जितना त्याग करोगे सजनों उतनी आपकी दर्द ऊंचा हो जाएगा, जितना मनुपता रखोगे इतना दर्दा चाहूंगा, इस वास्ते आपसे प्रार्थना है सत्संग करो, रामायण का पाठ करो, गीता जी का पाठ करो, सत्संग करो और जो काम है ना त्याग करो। नारायण नारायण श्याम राम सब।